Jørgen Henrik gik af sit bummelumme stråt, han lavede, hvad han ville, for han var så snil, så snil, og han lavede, sagde en fin fiol, badum, badum, fiffeli, så hans fin fiol. Og fiffeli, fiffeli, for hans konun hed Marie, fiffeli, så hans fin fiol. Og fiffeli, fiffeli, for hans konun hed Marie. Han spil en vis for en bitte, bitte pige, hun var så fin og mil, og så grumme, grumme snil, og han stryk så blødt, og sin fin fiol, badum, badum. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, da han spil for lille Marie. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, da han spil for lille Marie. Han spilte dans for en krilleville flok, der ben kunne et bestal. De var jenne, jenne spral, og han stryk så rask og sin fin fiol. Badum, badum, fifali, så hans fin fiol. Og fifali, fali, for hans bichun hit Marie. Fifali, så hans fin fiol. Og fifali, fali, for hans bichun hit Marie. Han spil en nat med et år og sørre sin, så Janne helt for sig, der var hende, hende glej, og han stryk så vild og sin fin fiol, badum, badum. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, for der græd den for Marie. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, for der græd den for Marie. Jørgen Henrik gik af sit bommelumme stråt, han spil i næ og ny, for den hele, hele by. Til hans hånd blev træt, for hans bag den sprang, badum, badum. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, for hans kone hun hed Marie. Fifali, så hans fin fiol, og fifali, fali, for hans kone hun hed Marie.